ठीक बहुत अच्छे शाबाश। ये नज़म मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। ये नीचे छोटा सा यहाँ इस पर लिखा है हाली, ये उनका तखल्लुस है। तखल्लुस उस मुख्तसर नाम को कहते हैं जो शायर लोग अपने लिए रख लेते हैं और अपने शेरों में इस्तेमाल करते हैं। खुलासा तो मेरा तर्जमा कर दें। Yang tertulis di bawah itu adalah nama takhallus beliau, nama singkat beliau, julukan begitu. Lekin is nazam mein unhone apna ye takhallus istemal nahi kiya. Namun di dalam syair ini beliau tidak menggunakan nama takhallus itu. Ye nazam unhone Allah Taala ki azmat bayan karne ke liye likhi hai. Nazam ini ditulis oleh beliau untuk menggambarkan keagungan Allah Taala. ऐसी नज़म को उर्दू में हम्द कहा जाता है। नज़म yang seperti ini disebut hamd dalam bahasa Urdu, pujian। यानी हम्द ऐसी नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाए। यानी di dalamnya terkandung pujian-pujian kepada Allah Taala। इसके मुकाबिल पर अगर किसी नज़म में आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए। Selain itu, jika di dalam suatu nazam disampaikan pujian kepada Rasulullah SAW, to usse naat kehte hain, disebut dengan naat. Ye dono Arabi lafz hain, keduanya dalam bahasa Arab. Isme wo ye bayan karte hain ke ae aasman aur zameen ke malik, tu sari duniya और इन जहानों का भी मालिक है। तू ही है जो सब को पाल रहा है और सब के जो काम निकल रहे हैं। काम निकलने का मतलब होता है किसी का काम हो जाना, बन जाना। तो सब के जो काम निकल रहे हैं, काम बन रहे हैं, वो भी आप ही की वजह से हैं। कुछ समझ आ रही है आपको? फहम किधर? फिर आपको कैसे समझाया जाए? जैसे कल पढ़ाया था। Bagaimana saya harus menjelaskan seperti kemarin? आपस में गुफ्तगू करके कोशिश की जाए। ngobrol dengan tuan-tuan kemarin seperti kemarin। आपने Ah, ya. Singapura kan ya? Singapura. Malaysia Thailand Malaysia dusra aur tisra hai chautha dusra chautha hai jab tisra baitha hoga na tisra ya local aur ye thailand ke asal malaysian hai ha malaysia to bilkul malaysian hai acha वो मलेशिया ये मलेशिया है दरअसल वो उनकी वाइफ उधर की थाई जगह पर जी वाइफ था उधर के रहने जी वो सिर्फ वो थाई मलेशिया है दरअसल वैसे थाई जगह पर आपकी उम्र कितनी है कंबोडिया में 55 है कंबोडियन दूसरा तो इंडोनेशियन है सबसे पीछे आप पढ़ लेते हैं बाहर क्या लिखते हैं दूसरी किताब कल हमने गिनती पढ़ी थी 20 तक या 15 तक 20 तक आज हम 20 से आगे भी जाएंगे ठीक है आपकी शादी हो चुकी है आपके कितने बच्चे हैं दो दो बच्चे हैं माशाल्लाह आपका क्या नाम है मेरा नाम मोहिउद्दीन है मोहिउद्दीन आप क्लास में सो जाते हैं दो दो दो दो आठ नौ सात आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुबारक है। आपने सुबह दरस दिया था? नहीं नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? आपने सफेद शर्ट पहनी हुई? आपकी शर्ट का रंग क्या है? भाग छोड़ कर देते हैं। कौन? रहमत साहब। कहाँ? वो एक इंडियन है। Thank you. होते होते होते होते तो सांते नहीं ना वहीं ओह यार इसके लिए तब नमी से बना गिरिंग सेकंड ही हाँ जाओ तभी है ना sarang nawan beda oh gitu gitu oh gitu tapi seberapa kilo ini seberapa kilo kiloan oh bedanya iya amal tiap hari juga kan 24 dan 5 saat itu ya susah usik amal iya udah khusus ini SD yang mohon ayah sempat hayang nyempat dulu mohon ya itu mubarak gitu. Thank you. خدا کے پاک لوگوں کو خدا پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے، عالم علماء، عالم عالم ایک زیادہ علماء، عالم یہ دنیا یہ جہان جہان، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، خدا کے پاک لوگوں کو نصرت آتی ہے، سے نصرت آتی ہے خدا کے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اورنگ اورنگ پلیہن توہن اورنگ اورنگ تربائی ان کو خدا کی طرف سے مدد ملتی ہے mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala اور جب وہ مدد آتی ہے ketika pertolongan itu datang kepadanya تو ایک جاننے والے ایک عالم آدمی کو ایک نئی دنیا دکھاتی ہے maka kepada seorang alim itu diperlihatkan alam yang baru, dunia yang baru. Khuda ke nek aur acche logon ko orang-orang baik, orang-orang pilihan Allah Ta'ala, orang-orang suci Khuda ki taraf se madad aati hai mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala madad milti hai jab wo mushkil halaat mein hote hain ketika dia menghadapi masalah yang sulit unko khuda ki taraf se خاص قسم کی مدد آتی ہے dia mendapatkan pertolongan khusus dari Allah Ta'ala اور جب وہ مدد آتی ہے ketika pertolongan itu datang تو پھر ایک عالم آدمی کو ایک نئی دنیا دکھا دیتی ہے maka seorang yang alim itu diperlihatkan kepadanya alam atau dunia yang baru satu dunia yang baru اس کو دوسری طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے دونوں جگہ ہم عالم بھی پڑھ سکتے ہیں alam alam dono jaga bisa di kedua tempatnya dibaca dengan alam alam alam ko ek alam dikhati hai ki ek duniya ko ek nayi duniya dikhati hai dono tarah iska tarjuma ho sakta hai yeah duniya ko ek nayi duniya dikhati hai ye samjha de inko tarjume se یہ بات ترجمہ کر دیں عالم بھی ہو سکتا ہے پہلے والا بھی ہے وہ عالم جب آتی ہے تو پھر عالم disini ada alim pakai kasroh bisa juga dibacanya alam عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے دو-دونya عالم bisa juga yang atas alim juga bisa ਇੱਥੇ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਏਮਸ ਕਰੀਬ ਹੈ ਸੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਮਸ ਉੱਤੇ ਆ ਤਕਰੀਬ ਸੀੜੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕੋਈ 25 ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ठीक है, जो जाना चाहता है जा सकता है। बाकी हम ingin meninggalkan ruangan silakan. Jazakallah.